जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है। लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है। हसीन पल मंजिल हमें बुलाती है, इरादे जवां कम नहीं हूँ यहाँ, हमें जिंदगी सिखाती है। मंजर बड़ा खुशनुमा है, कदमों तले आसमां सरगोशियां।